سورت زلزل کی یو مضمون دے دا قیامت اس بات اور پاگے کی یو سلور احوال ذکر کی مخ کے دا قیامت دراصلو سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالا کل جوجر قولشی زمکا پجرقی دو سرا زلزالها کیا غد دیخ پل جرقی دلی داوس چکل کل جرق راش خدا اللہ رب العزت سے حکم کی نور دی تینی ویلی چی بس ادری کی بنو سو اواہ بہت اوئی چی بس ادری گا ماہ دستا جرقی دلی اور او باباسی دا زمکا پل بوجون درانا دا یو حالت ہے زلزلہ بشی زمکا بخپل درانا بوجون را غرزی او درین وقال انسان مالا او با انسان دا تعجبنا چی دی زمکی باندی سوشو دا خدا سنوا یوم ایزن تحدث و اخبارا سلورم دا زمکا با پدا وقت خپل حالات بیانیم دا خوص خبری نکی بے ان ربکا و حالها زکا چی رفتا با تا حکم کری چی بتا باندی سشوی دی نو آیا رقبل اخبار جو اخبار بھائی کا نفا اغاو بیانی دورت باندی بار آروانی خلق ڈلی ڈلی چو خول شری تخبل اعمال ناو چاچے عمل کری پاندازت یوی ذری بہتر یا رہ او بیوی نی اوڈیر و خوشحال شری چاچے عمل کری پاندازت یوی ذری بد یا رہ ناو بوی نی